www.attableeg.com, The Reviver of Iman. سر وہاں پڑھنی ہے، 15 منٹ کا راستہ ہے، چائے بھی ملے گی، 4 بجے تک فارغ ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأكرموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، اور کما قال صلاۃ وسلام. دوستو، بزرگو، عزیزو، میں یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ اپنے شیخ مرشد ثانی کی دیار میں آیا ہوا ہوں. ان کو بہت سے دیکھنے والے بھی یہاں موجود ہوں گے. اس بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں خود اپنے وطن میں آ گیا ہوں اور اپنے احباب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. اس سے پہلے حضرت مولانا سید امین صاحب کا ذکر آیا، ان سے بھی ہم آشنا ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ واقف. آخری سفر اعظم گڑھ کا ہماری گھر کے لیے ہوا، کئی دن تک وہاں قیام رہے. حضرت مولانا رامی صاحب تشریف لے بھی گئے دیکھنے کے لیے. بہرحال مختلف جہت سے الحمدللہ آج میں اقتدائی اور اقسانیت محسوس کرتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اخلاق کے متعلق بہت بیان فرماتے تھے، جہاں تک بہت یہ مقولہ نقل کرتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا، جس کے اخلاق درست نہیں ہوتے اس کے لیے نسبت مع اللہ کا حصول مشکل ہے. اخلاق کی درستگی ہی پر اللہ کی نسبت حاصل ہوتی ہے. مخلوق کا اتنا درجہ ہے کیونکہ الخلق عیال اللہ، جب کسی کے اہل و عیال کے ساتھ اچھا معاملہ آدمی کرتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہوگا تو اللہ خوش ہوگا. بہت سناتے تھے اس واقعے کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے اس قول کو، جس کے اخلاق نہیں درست نہیں ہوتے اس کے اندر نسبت مع اللہ کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اس بنا پر زندگی بھر اخلاق کے متعلق بیان فرماتے رہے. ہمارے حضرت شاہ محمد احمد صاحب سراپا اخلاق تھے. ایک عالم آئے، عالم کا آپ سب جانتے ہی ہوں گے، حضرت مولانا عبد الغنی صاحب کو پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت ماں محمد احمد صاحب کے متعلق کہ حضرت یہ سراپا محبت ہے، تو حضرت ماں عبد الغنی پھولپوری نے کہا کہ سراپا نکال دیجیے، کہ یہ محبت ہے. میں نے حضرت کو بھی دیکھا سراپا محبت، حضرت ماں محمد احمد صاحب کو بھی سراپا محبت پایا. فرماتے تھے کہ شیخ کو بھی محبت میں مریدوں کا شیخ ہونا چاہیے، مطلب مریدین سے تو محبت کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن شیخ خود مکلف ہے کہ ان سے زیادہ محبت ان کے ساتھ رکھے، بغیر اس کے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حال تک ایسے مشائخ ہم میں رکھے جو صحیح تعلیم بھی دیتے تھے، صحیح تربیت بھی فرماتے تھے. اب ماننا نہ ماننا یہ ہمارا کام. ابھی آپ نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت کے سلسلے میں حضرت امام محمد احمد صاحب نے کیسی کیسی تعلیمات فرمائی ہیں. پوری تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعت کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے طریق پر چلنے کی، ان کے طریق کو زندہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دوستو بزرگو، یہ کہنا تو آسان ہے کہ ہمارا فلاں سے تعلق ہے، لیکن ان کے کیا اخلاق تھے، کیا معاملات تھے. میں تو رہا ہوں، ماں شاہ رسول اللہ صاحب کی زندگی ختم ہوئی اور پھر ان کے یہاں تو سمجھیے 30-40 سال تک رہا. میری شادی 50 میں ہوئی، 67 تک حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کے ساتھ شب و روز. پھر اس کے بعد بلکہ انہی کے زمانے ہی سے حضرت ماں شاہ محمد احمد صاحب تعلق تھا میرا، اور حضرت کو معلوم تھا کہ ان کا تعلق ہے. بمبئی تھے حضرت، حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کو ماں محمد احمد صاحب نے خط لکھا اور اسی کے ساتھ میرے نام بھی لکھا. تو ماں شاہ رسول اللہ صاحب بڑے جلالی آدمی معلوم ہے آپ لوگوں کو، جب بڑے اس سے محبت سے کہا کہ اجی مولا محمد احمد صاحب تمہارے نام بھی خط لکھا دے دیا. یہ باہم محبت حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے میں نے خود سنا کہ ایسے بزرگ آدمی پہلے ہوا کرتے تھے. حضرت ماں محمد احمد صاحب کے متعلق کہا پہلے ہوا کرتے تھے. اس بنا پر دونوں میں بڑا توافق تھا، تطابق تھا. ہمیشہ مجلس میں تشریف لاتے ماں محمد، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں بہت تحابب تناسب ہر طرح کا ربط تھا. اللہ تعالیٰ نے اس حقیر کو دونوں کی صحبت سے مشرف فرمایا. دعا کیجیے ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی باتیں کیفیات اور جذبات سے میرے قلب کو مرصع کر دے، متکیف فرما دے. اور آپ حضرات کے لیے بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ صرف بزرگان دین وہ متبرک نہیں ہوتے، بہت فرماتے تھے، تبرک ان کے تعلیمات ہوتی ہیں. اس وجہ سے مشائخ کے تعلیمات کو لینا یہ عصر کا نامہ ہے، اور عصر ان کی خدمت ہے، اور عصر ان سے محبت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میرے دوست و بزرگوں، اس وقت ایک حدیث ذہن میں آئی جس کی میں نے تلاوت کیا ہے. اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین بیان فرما دیا ہے. یوں تو ثلاثیات حدیثیں معلوم ہیں، بعض حدیثیں 3 یوز کی ہوتی ہیں، وہ ایک حدیث بھی کافی ہے. اس میں تو خیر 4 حدیثیں ہیں، 4 باتیں ہیں، 4 تعلیمات ہیں. پہلی حدیث، پہلی بات تعلیم، او عبد الرحمن، کیا رحمان کی عبادت کرو. نہیں، اللہ نہیں کہا، فرمایا رحمان کی عبادت کرو. یہ طرز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر ہے کہ تم پر اللہ رحم کرتا ہے. ارحم من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ جو آسمان ہے وہ تم پر رحم کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت کو خطاب فرمایا، ساری امت کو، قیامت تک کے لیے امت کو، شہری دیہاتی عورت مرد سب کے لیے تعلیم ہے. کافت للناس، جسے قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی جامع، عملی نمونہ بن کر کے لوگوں کے اندر آئے. اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے نصائح کے ذریعے سے، اپنے ارشادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو واضح فرمایا، سارے عالم میں پھیلا دیا. آج جتنے کتب خانے ہیں سب انہی کی تعلیمات سے بھرے ہوئے ہیں. قرآن آیا، اس کی تشریح آئی، تشریح سے پورے کتب خانے، ہمارے جیسے لوگ کتب خانے، جائیے بڑے لوگوں کے کیسے کتب خانے ہیں, وہ سب اسی کتاب و سنت کی تشریح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری تعریف فرمائی ہے. اوم عبد الرحمن, رحمان کے بات کرو, تم پر اللہ رحم کرتا ہے. 99 حصہ رحمت کا اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے, ایک رحمت کا کرشمہ یہ ہے, ایک محبت کا, ایک جز کا کرشمہ ہے کہ بچہ دینے والی بھینس اور گائے کھر اپنے بچے پہ نہیں رکھتی, اسی وقت سے محبت اس کو. لکھا مجدی صاحب نے 99 حصہ رکھ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تاکہ امت محمدیہ کو کام آئے. امت المجرمت رب الغفور, اللہ تعالیٰ نے محبت نبی صلی اللہ الحب اساسی, چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحب اساسی, محبت میری بنیاد ہے. الحب اساسی, میں بمبئی میں گیا تھا مولانا, پہلی مرتبہ مولانا تھے ہم, ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے مسلح, مجھے معلوم ہوا جب بد مختصر دو منٹ کے اندر ہے قصہ بہت طویل. لوگوں نے کہا بچایا, پھر اس کو بیٹھا دیا. میں نے کہا یہ کہاں آپ نے بیٹھا دیا ہم کو, لیکن بہرحال میں نے پڑھا محبت. میں نے کہا انک لعلی خلق عظیم, تمہارے نبی کے متعلق اللہ فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر ہیں. خود نبی کہتا ہے وہ اس لیے تم مکالم الاخلاق, نبی کہہ رہا ہے الحب اساسی, محبت میری بنیاد ہے. اس وجہ سے جب محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے تو ہم میں ہر شخص جو امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بنیاد محبت ہی ہونا چاہیے, بغض پر, عداوت پر, کینے پر نہیں ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے لڑکے, اگر تم سے ہو سکے کہ صبح کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینا نہ ہو تو کرو ایسا. ایسی کسی تعلیم یا بنیا, اگر ہو سکے کہ شام کرو اس حال میں کہ کسی کی طرف سے کینا نہ ہو تو کرو ایسا. لارے کا سنت, یہ میری سنت ہے, جو میری سنت کو پکڑے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. معمولی تعلیم ہے, معمولی تعلیم ہے میرے دوستو. حضرت ابن عباس سے کہا واستعینوا باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو, مخلوق سے نہیں, اللہ سے مدد طلب کرو. ایک مصری عالم کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کو توکل کی تعلیم دے رہے ہیں, آج تم 70 سال کے ہو گئے توکل کے معنی میں نہیں جانتے. جوان عالم ہے کہہ رہا وائز. میں نے اپنے لڑکے سے پوچھا کون ہے بھائی, اس بہت کہا بہت بڑا عالم ہے, ایک دم میں کھڑا کر سکتا ہے آدمی. یہی جملہ دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کے بچے کو ابن عباس کو یا منیا واستعین باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8-10 سال کے لڑکے کو توکل کی تعلیم دے رہے ہیں, آج 70 سال کے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, توکل کا نام بھی نہیں سنا گا, نام مانا کے جاننے. مصر کے لوگوں کو کہا کیا ہے یہ توکل, یہ قناعت, یہ باطنی چیزیں ہیں, آج اسی کے منکر ہیں لوگ. ایک جماعت ایسی ہے جو باطن کا منکر, باطن کی منکر ہے. اسی بنا پر دیکھ لیجیے, خشکی ہے, تری نہیں ہے, خشکی ہے. باپ سے بھی خشکی ہے, ماں سے بھی خشکی ہے, اساتذہ خشکی ہے, خشکی خشکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے, انقیاد کی تعلیم دیا ہے, اطاعت کی تعلیم لیا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ درست رکھنے کی تعلیم دیا ہے. بہشت آ جا کے آزار نباشد, ہمارے مشائق اسی پہ چلے. بہشت آ جا کے آزار نباشد, کرے کثیر با کثیر کار نباشد, وہ بہشت ہے. ایک دوسرے سے محبت کرو, لا تحاسدو, لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا, اور بھی الفاظ ہیں. تحاسد آپس میں حسد نہ کرو, یہ حسد کا کرشمہ ہے کہ تنہائی میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا, اے اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے. انما المؤمنون اخوة, اللہ کو تھوڑا مارا, مومنین سب بھائی بھائی ہیں, بھائی بھائی. جلسہ جب ہوا تھا آپ تو دیکھیں ندوے میں تمام علماء آئے ہوئے تھے, اور صاحب ایک عالم کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا, میں کہتا ایوہ الاخوة, اے بھائیوں, کہا میں نے کوئی آپ لوگوں کو القاب سے یاد نہیں کیا, اخوہ کہا ہے. اخوہ معمولی نہیں ہے, اللہ فرما رہا ہے مومنین اخوہ ہیں. اس وجہ سے باہم جو ہمارے اندر اخوت کا حصہ ہے, اس سے بڑھ کے کوئی حصہ نہیں ہے. بھائی بھائی ہونا بہت بڑا رشتہ ہے. دوست و بزرگ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے دائرے میں, فلاسفہ لکھتے ہیں کہ الہیات میں فلاسفہ نے گفتگو کیا ہے, لیکن اخلاقیات میں گفتگو نہیں کیا. میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بات کے بحث کو مکمل کر دیا, ہم کو بات کرنے کی ضرورت, الہیات میں گفتگو کیا ہے, مسجد میں آیا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا اخلاق, کیونکہ اسی لیے مبعوث ہوئے تھے, وہ اس لیے اتم مکارم اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات پہ اتنا کرام کیا کہ اس کے بعد کوئی کرام کر ہی نہیں سکتا. اخلاقیات, اسی پر بحث, اسی پر کلام, اسی کی تعلیم, اسی کی تربیت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوکن سے کہا دیا, وہ ٹھینگنی ہے کہ نہیں, بہت مشہور روایت. بیوی کتنا مانتے تھے, ہر آدمی مانتا ہے, لیکن حضرت عائشہ سے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق تھا, وہ عجیب و غریب تھا. کہا, اے عائشہ, تم نے بیوی کو اپنی سوت کو ٹھنگنی کر دیا ہے. یہ ایسا جملہ ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا. تعلیم دیا, فوراً تعلیم, یہ نہیں کہ بیوی ہے تو تعلیم میں کچھ کسر اٹھا رکھے. حضرت ایک صحابی تھے, انہوں نے قریشیوں کو کچھ کہہ دیا ہے, بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابا فی کا جاہل تم, یا ابا ذر, تمہارے کتنا متقدمین صحابہ میں سے ہیں وہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رعایت نہیں کیا. کہا, تمہارے اندر اب تک جاہلیت موجود ہے. معمولی جملہ ہے مولانا, ایک صحابی کو ایک دن کے نہیں, شروع سے وہ مسلمان. اس طرح تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, صحابہ نے دیا ہے, ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. میں مولانا کہہ جاتا تھا ہمیشہ, ماں محمد احمد صاحب کے ہیں, مجلس میں آتے تھے, حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب تکیا کے نیچے روپیہ پیسہ رکھتے تھے, جب تک 10 روپیہ نکالے مولانا اپنے یہاں وطن گھر پہنچ جاتے تھے. میں جاتا تھا, جی حضرت تکیا اتنا ادب سے اس روپئے کو لیتے تھے, میں کہہ نہیں سکتا 10 روپئے. ایک دفعہ فرمایا کہ اس زمانے میں اصلی اخلاق تو چھوڑیے, رسمی اخلاق بھی نہیں رہ گئے. اس سے مجھے بہت اثر ہوا, اسی زمانے سے میں حضرت سے متاثر ہو گیا. یہ وہی کر سکتا ہے جو نفسیات کا ماہر ہے. نفسانیات مت سمجھیے گا, نفسیات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق رحمت پر. اصل تو وہی ہے, بنیاد تو وہی ہے. ہمارے مشائخ کیونکہ اس طریق پر چلے ہیں, اس وجہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مشائخ کے طریق پر چلو. اگر مشائخ بھی چھوڑ دیں, ہم کو کوئی پرواہ نہیں, نبی کی تعلیم موجود ہے. پہلی بات, او عبد الرحمن, رحمان کی بات کرو, توحید اختیار کو, واحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. توحید عبادت اور کسی کی نہیں ہو سکتی, اللہ ہی کی عبادت. واحد اللہ, او عبد الرحمن, اور کسی کی, نبی کی بھی عبادت نہیں ہوگی, اطاعت ہوگی, عبادت نہیں ہوگی. کسی کو بدست عبادت اللہ کی. عبادت یہ کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو, یہ عبادت ہے. چاہے تلاوت ہو, چاہے ذکر ہو, چاہے آواز ہو, اور چاہے کسی کو کھانا کھلانا ہو, چاہے کسی سے اچھی بات, عبادت. اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی آپ کریں وہ عبادت ہے, اور اللہ کی طرف سے جو بات آئے اس سے عام راضی ہو جائے, یہ عبادت ہے. ابدیت کا مقام بڑھا ہوا ہے. عبادت کا تعلق صرف دنیا سے ہے اور ابدیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے. اس بنا پر عبادت او عبد الرحمان, رحمان کی عبادت. دوسری بات فرمائی او عبد الرحمان مطعم, کھانا کھلاؤ. اطعام اطعام کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا درجہ ہے. اطعام اطعام رسمن نہیں ہونا چاہیے, فخرن نہیں ہونا چاہیے, رسمن نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تانیث قلوب الاخوان, اپنے بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے دعوت کرو. آپس میں کھانا پینا بیٹھ کے ہو تو مانوس ہوتا ہی نہیں. وہ تطعیم قلوب المؤمنین, اور مؤمنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے دعوت کرو. اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اس کے کھانے کا انتظام کرو. کیسے وہ کھاتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, اس کا انتظام کرو. یعنی کہ کھڑے کھڑے دے دیا جائے کھاؤ, پیٹ بھرے نہ بھرے نہ جاؤ گھر. یہ دعوت کہتا ہے, تم نے دعوت کیا اس کے ساتھ. تانیث قلوب المؤمنین, مومنین کے قلوب کو مانوس کرو, اس کے لیے دعوت کرو تاکہ تم سے لوگ مانوس قریب ہو جائے. وہ تطعیم قلوب المؤمنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے. اور تیسری چیز یہ ہے وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اطعام اطعام, اطعام اطعام میں حضور کی سنت کی رعایت کرو. یہ سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے, اس وجہ سے ہم کھلا رہے ہیں, تو یہ کھانا کھلانے کا ثواب الگ اور اس نیت کا ثواب الگ. اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او عبد الرحمن واطعم الطعام وابش السلام. یہ بھی نہیں کہہ سکتے سلامی کر لیا کرو, سلام کرتا. آج اس میں بھی کمی ہے, ہوا سے بھی کمی ہے. چلے جائیے مدرسوں میں باندھے گا ابش السلام, سلام کا جواب تو باندھیں گے. تجربہ حج میں جاتے ہیں مجھے تائیں کی حقوق دیے ہیں کر جاتا ہے سلام. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بازار جاتے تھے بال بوڑھے, اور کچھ خریدتے نہیں تھے, تو جو ان کے ساتھی تھے کہتے تھے کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں کچھ خریدتے نہیں, ویسے گھوما میں چلے جاتے ہیں. کہا اے بتین, اے تو دوارے تھا جن بات بھی نہیں سمجھتا, میں اس لیے بازار جاتا ہوں تاکہ سلام کرنے کا موقع مل جائے. حج میں کتنا موقع رہتا ہے, حج میں بھی نہیں کرتے دوستو. یہ سب کمیاں ہیں. جب ایک مسواک نہ کرنے سے, حدیث شیخ الحدیث نے لکھا ہے, ایک مسواک نہ کرنے سے باوجود قلعہ کے محاصرہ کے قلعہ فتح نہیں ہوا. اتنی سنتوں جو ترک کرو گے, اخوات جب ترک کریں گے, کیا نتیجہ ہوگا, جو دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اصلاح فرمائے. نفس ضبط نفس, نفس کو دباؤ. نبی کی تعلیم اس لیے آئی ہے, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نبی یہی کہتا ہے, سوتے اٹھتے بیٹھتے اسی کی تعلیم. ان کے بزرگان نے ہم نے دیکھا, حضرت مولانا تھانوی کی تعلیمات بھی سامنے ہے. 40 روپئے میں تو ابھی ہم نے نکالا اللہ کے ماشاء اللہ سے تعلیمات. یہ حضرات اخلاق کے مجسمہ تھے. وہی بات ایسی نہیں کہتے تھے جس سے کسی کو اذیت تکلیف ہو. اطعم الطعام و ابش السلام, سلام کی افشا کا اس وقت دور ہو گیا تھا. حضرت پر اتنا اثر تھا, ایک بڑے آدمی تشریف لے گئے اندر, کہا آپ نے سلام کیا نہیں, آپ نے آنے کی اجازت دیا, باہر جائیے. آپ سوچ لیں تو کیسے لوگوں کو باہر کر دیا, مجھے تعجب ہوتا ہے. آپ ڈھنگ سیکھیے سنت کے مطابق آنے کا. آج کتنے لوگ سیکھتے ہیں, بڑے ہی نہیں سیکھتے, طلبا نہیں سیکھتے. بس چلا جا رہا ہے, طریق بھی ویسے ہی چلا, کھوکھلا ہو گیا ہے, طریق بھی کھوکھلا ہے. سلام کی تعلیم ہونی چاہیے, مدرسوں میں تعلیم ہونی چاہیے, سلام کی تعلیم ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے بے ہی خواہی کی تعلیم ہونی چاہیے, ایثار و ہمدردی و غم خواری کی تعلیم ہونی چاہیے. شاہ غلام علی صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے بہت دن پہلے. صوفیہ کے اخلاق کی سب سے پہلی چیز کیا اشار و ہمدردی ہے غمخاری میں. حضرت نظام الدین اولیاء کا اشار نقل کیا حضرت علی میاں نے کہ قیامت کے بازار میں ہمدردی اور غمخاری سے زیادہ کسی کی قیمت نہیں ہوگی. اتنا آسان ہے تہجد نہیں کہا کتنی فضیلت تہجد کی. لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ قیامت کے بازار میں غمخاری اور ہمدردی سے بڑھ کے کسی چیز کی قیمت نہیں. دوست یہ چیزیں ایسی ہیں بلا مشقت کے حاضر ہونے والی ہیں. لیکن وہ ہم کو ہم نے اس کو چڑھ کر کے بالکل کل عدم بنا دیا ہے. حدیث آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نفس قربت من قرب الدنیا نفس اللہ قربت. حدیث کے الفاظ دادا جو دنیا کی کسی قربت کو دور کرے گا کسی کی اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کی قربت کو دور کریں گے. حدیث ہے جتنے لوگ دور کرنے کی فکر ہے مول صاحب اللہ ماشاء اللہ بہت کمی ہے مول صاحب بہت کمی ہے اخلاقیات کی کمی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. صاحب ابن القاضی نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے جب یہاں کی دنیا کی قربت کو دور کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ آخرت کی مصیبت کو اللہ دور کرے گا تو جو مشائق دین کی قربت کو دور کرتے ہیں ان کو کتنا بڑا مقام ملے گا. وہاں پر کوئی وساوس کے چکر میں پڑا ہوا ہے ایمان خطرے میں اس کا ہے کوئی شخص ایمان کے خطرے سے نکال کر کے ایمان کا مزہ چکھاتا ہے اور آفتاب کی روشنی جو ہے اس میں لاتا ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. جب یہاں ایک روٹی کھلانے کے اتنا ثواب علماء دین کی قربتوں سے غمخاری ہمدردی کی بات کرنے کا جو مشائخ جو علماء دین کی قربتوں سے نکال کر کے آخرت کی قربت کو دور کر رہے ہیں ان کی قربت کو اللہ کیسا دور کرے گا. جو وساوس میں مبتلا ہے اس کو تحقیق کی چوٹی پر پہنچاتے ہیں اور آفتاب کی روشنی سے زیادہ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں. جماعت اب بھی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی ایسے جس سے لوگ وساوس کا علاج کریں گے. جلدات ایسی چیزیں جو قلب کو ہلاک کرنے والی ہیں ان سے نکال کر کے تحقیق کی چوٹی پر پہنچانے. ابھی جو گیا تھا ایک صاحب تھے ماں شاہ فضل الرحمان صاحب کے میں گیا تھا ابھی جو گیا تھا خراسانی جگہ وہاں ایک نقشبندی بزرگ ہیں بہت بڑے آدمی ہیں. ایک تو ہیں جو مشہور ہیں وہ بہت ہی گئے. میں کہا کہ بھائی ہمارے ایک نقشبندی بزرگ تھے ماں شاہ فضل الرحمان صاحب ان کی کوئی باتیں کہو. ہم نے کہا ہم تو بہت مشکل لیکن میں نے کہا جو پڑھے ہوئے ہوں. ہم نے کہا وہ فرماتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا اور مست ہو گئے. جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا. شاہ فضل الرحمان صاحب کے جا کہو ارتداد اختیار کر لیا تھا اس شخص نے. جب شاہ صاحب نے تشریف لے گئے وہ سر کے آئے اس کے پاس کہا بتا تمہارے اسلام پر کیا خطرہ ہے. کوئی اسے کہا نہیں شاہ فضل قطب الافتاب بات خوش ہو گئے. دوست اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشائخ کو بہت کچھ ادا فرمایا تھا. وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب قطب الافتاب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حضرات کے فیوض سے مالا مال فرمائے ان کی تعلیمات سے ہمارے بہرور فرمائے. یہ ہمارے مشائخ تھے جو کہ دل میں آئینہ رکھتے تھے دل میں روشنی رکھتے تھے. حضرت ماں محمد علامہ صاحب دن رات سب لوگ دیکھے ہم ہائے ہو کرتے رہتے تھے بچھوٹ مارا یہ کوئی ان کی صحبت سے بھاگتا تھا. میں نے ان سے کہا آپ کہتے ہیں نقشبندی میں ہوں ہمارے شیخ بھی لکھمان جی تھے ماں محمد احمد صاحب کو یہ سکھا انہوں نے. میں نے کہا میرے شیخ کی یہ حال ہے کہ بیمار رہتے تھے ہر وقت ہائے ہو کرتے رہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی ہٹتا نہیں تھا. یہ وہی نسبت باطنی کی کیفیت تھی اٹھنے نہیں دیتی تھی ان کو بس ہو گئے بالکل تڑھائی میں تھے. فرانس کے وہ جانتے نہیں تھے فرانس وہ تھے ترجمان فرانسی اور میں تھا میں نے کہا بھائی شیخ ایسے تھے آنکھوں میں ان کے نظر تھے وہ ظاہری توجہ کے محتاج نہیں تھے مجلس میں جس کے نظر رکھتے تھے اڑ نہیں سکتا تھا یہ توجہ تھی تصرف یہ تھا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے مجھ سے کوئی مرید ہوتا ہے تو میں کہتا یہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے مجھ سے مرید ضرور ہو گیا ہے یہ بندہ تیرا ہے تو اس کے اندر تصرف کر میں نہیں رکھتا کہ اس میں تصرف کروں گا بس ہو گیا بہرحال میرے دوست جو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو بھی ہم کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے اس کو شائع کرنا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے بولتا شائع کرنا ہے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اوم عبد الرحمٰن و اطم الطعام و افش السلام تدخل الجنۃ بسلام سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین انہوں نے ایسے نسخے بتلائے ہیں ان نسخوں پر عمل کر کے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی بلکہ مقام رضا تک پہنچا لیں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آپ نے اتنا موقع دیا دیر شاج ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو اخلاقیات سے متعلق ہیں جو معاشرت سے متعلق ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے. نماز روزے کی تلاوت کی ذکر کی تو توفیق ہونی چاہیے. یہ بھی سوچیں کہ اخلاقیات کی اصلاح کے لیے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلائے ہم کو اس سے حصہ ملنا چاہیے. اور ہمارے مشائخ سراپا اخلاق تھے سراپا محبت تھے دن رات اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. ہماری اس نسبت کا حق ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنے لوگوں میں اس کو جاری کریں. یہ ضروری نہیں کوئی خلافت ملی ہو کسی کو تبھی نہیں. ہر مرید اپنے شیخ کا ترجمان ہونا چاہیے ظاہری طور سے بھی ہو باقی طور سے علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے. یہ نہیں کہ جس کو خلافت ملی وہی کرے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے مشائخ نائبین رسول یہ سب با اخلاق تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق سے نوازا تھا اپنی محبت نسبت سے نوازا تھا اس چیز کو حاصل کرنے کی فکر ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ حضرات کو آپ نے محبت کی حالانکہ آپ سے ملاقات رہی ہے لیکن مجھے یاد نہیں تھا کہ آپ نے تھوڑی دیر میں ہم کو اپنا لیا. میں حاضر ہو گیا اور آ کر کے خوش ہوں کہ الحمدللہ دو بزرگ نہیں تین بزرگوں کا وہاں سید امین صاحب کا بھی ذکر آیا اور ماں شاہ رسول اللہ صاحب ماں محمد احمد صاحب کا. میں سب ان کا غلام ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے میں کبھی پرتاپ گڑھی بھی کر دیتا ہوں اور عام طور سے مشہور ہے کہ پرتاپ گڑھ اور اعظم گڑھ کے بوجھ باش اقسانی ہے. جو آپ نے کہا ہے کہ ادھر کے لوگ بغیر اس کے پانی نہیں دیتے گڑ کے یہاں نہیں کرتا. ہمارے محترین صاحب نے سنا دفتر کی بات ہے آپ نے بھی سنا ہوگا. کہا بھائی مولانا تو ایسے بڑے ضلع کے آدمی ہیں ایسے ضلع کے کہ پانی بھی نہیں دیتے بگڑ گڑ کر کے. یہ تو عجیب و غریب وہ ضلع ہے کہ پرتاپ گڑھ کبھی یہی ہے کہ نہیں. ابھی آپ نے کہا تو ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اقسانیت فی الاخلاق فی العادات فی العبادات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خواتین کو وہاں پہ پہنچے گی کلمات میں انہیں کا چہرہ استعمال کروں گی. توبے کے کلمات کہلوائیں گے. دو بہنیں اور بیٹیاں پہلے کسی بزرگ سے بیعت ہیں ان کو بھی توبے کے کلمات کہنے ہیں اور جو نہیں بیعت ہیں ان کو بھی کہنے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ جو پہلے سے بیعت ہیں وہ بیعت کی نیت نہ کریں اور جو بیعت نہیں ہے وہ بیعت کی نیت کر لیں. اور کوئی مرد رہا ہے تو وہ بھی سیدھے سیدھے کہے گا. میں تو عورتوں ہی کے ملاقات سے مرد کو کسی کو نہ ہو تو سنتے سے حضرت فرمان حضرت جو بیعت کے کلمات کہلوائیں گے کیونکہ اصل مخاطب ہماری بہنیں ہیں جو آپ حضرات ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب بھی بیعت اور توبے کے کلمات کہیں گے لیکن آہستہ آہستہ کہیں گے زور سے نہیں. اور کیونکہ حضرت نے بھی فرمایا اور سب آپ قابل ہیں کہ اصل تو نیت ہے اور حضرت سے بعد میں بھی ہم رجوع ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نیت کر لیں گے اور حضرت کا فیض انشاءاللہ پھر بھی ہم کو ملتا رہے گا. بڑائی کا مقصد یہ ہوتا ہے جو کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے. نماز روزے میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے، تلاوت بھی کوتاہی، کوشش کیا جائے کہ مستقل اس کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، اور تصور کر لیا جائے کہ ہم لوگ فلاں بزرگ سے بیعت ہے، فلاں سلسلے سے بیعت ہے، اس سلسلے کے راز رکھنے کے لیے نماز کی بھی پابندی، تلاوت کی پابندی، کچھ ذکر دوشوری کی پابندی کرتے رہنا چاہیے. اب میں خطبہ پڑھوں گا، جو الفاظ میں کہوں آپ کہتے جائیے اور دل میں نیت رکھیے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کروں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اب کہیے جو میں کہتا ہوں، توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، تمام بدعات سے اور تمام گناہوں سے. وعدہ کرتی ہوں پانچوں وقت کی نماز پڑھوں گی، رمضان کے روزے رکھوں گی، نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دوں گی، استطاعت ہوگی تو حج کروں گی. اپنے تمام اعمال کی اور اخلاق کی شریعت کے مطابق اصلاح کروں گی. اگر کوئی غلطی ہو جائے گی فوراً توبہ کروں گا. بعید کی میں نے چاروں سلسلے میں، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ. یا اللہ، ان چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی خیر و برکت عطا فرما، اور قیامت میں انہی بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. بیعت کے کلمات ختم ہوئے، پھر معمولی سے ایک وظیفہ ہے، اس کو پڑھتی رہیں، تلاوت کر لیا کریں، سو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں، سو مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، چھوٹے سے سورہ جو یاد ہو، اور سو مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں. غیبت سے، شکایت سے، ان چیزوں سے جو اخلاقیات میں نے بیان کیا ہے، ہر طرح ایسا کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں. اور دعا بھی ہم سب کے لیے آپ لوگ بھی کریں کہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا نبي امي وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کو بھی قبول فرما، جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو قبول فرما، اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اپنے مشائخ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق و رحمت فرما. اللہ تعالیٰ تلاوت کی، ذکر کی، واحیات کی توفیق دے، اور واحیات باتوں سے، فضول لایعنی باتوں سے اللہ ہم سب کے محفوظ رکھے. اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھیے، ان کو غلط باتیں سے کرنے سے منع کیجیے، اچھی باتوں کی تعلیم کیجیے، سلام کرنے کی عادت ڈالیے۔